Powie ci, że jedyne wyjście to budzisz się. Powie ci, że jedyne wyjście to budzisz się. Pan wargami do ciebie, pełznę pieśni językiem. Słowa jak twoje ciało, ciało staje się krzykiem. No co gonem szatana, pręży się i przenika. Oplata nas do rana, dotykaj mnie. U pojnej nocy siniec, alkohol zawarty w winie. Wina alkoholizmu, co w naszych żyłach płynie. To co gołem szatana, pręży się i przenika. Oplata nas do rana, dotykaj mnie. Pragnę cię natury siłą. Mówią grzech, pusty śmiech, a to jest miłość. Czuję cię, pragnę cię natury siłą. Mówią grzech, pusty śmiech, a to jest miłość. Jeżeli miłość jest dzieckiem, a nie poczęci się wiercą. I jeśli noc jest poczęciem, poranek jest mordercą. To co gonem szatana, wiąże się i przenika. Oplata nas do rana, dotykaj mnie. Czuję się, pragnę cię natury siłą. Mówią grzech, pusty śmiech, a to jest miłość. Czuję się, pragnę cię natury siłą. Mówią grzech, pusty śmiech, a to jest miłość. Pragnę cię natury siłą. Mówią, że pusty śmiech, a to jest miłość. Czuję cię, pragnę cię natury siłą. Mówią, że pusty śmiech, a to jest miłość. Dzięki. A teraz zagramy piosenkę, którą pierwszy raz nagraliśmy w roku 88 dla programu trzeciego. Ona wtedy nazywała się, ta piosenka, Gorycz w chlebie. A my kochamy tą piosenkę, zrobiliśmy lekki lifting. A teraz ta piosenka się nazywa Tak chcę cię przestać kochać. We'll be right back. na łóżach zmienił. Miało być inaczej, miało się coś przecież zmienić. Płaczesz, jak brzuchami drzewko lewie, ucha nie czołga się po niebie. Tak chciał cię przestać kochać, szlochasz. Tak chcę cię przestać kochać, tak chciał cię przestać kochać. Daj mi trochę pogardy do ciebie. Tak chcę cię przestać kochać, tak chciał cię przestać kochać. Daj mi trochę pogardy do ciebie. Czas ruszy za pójść nad bagiem. Karminowe od koroni pokazałaś na jej krwawe dłonie. Prawda cię bez sądu grzebie, jak krowem twoim szydzi, nie pomoże ci w potrzebie. Tak chciał cię znienawidzić, tak chcę cię znienawidzić, tak chciał cię znienawidzić. Daj mi trochę pogardy do ciebie. Tak chcę cię znienawidzić, tak chciał cię znienawidzić. Daj mi trochę pogardy do ciebie. Deszczyna na łóżach spienił, łzami nosisz sporze. Może się coś w końcu zmieni, może! Gorycz spotu w naszym chlebie zbudzi, znudzi wielu ludzi. Będą marzeń swych się wstydzić, tak chciał cię znienawidzić. Tak chcę cię przestać kochać, tak chciał cię przestać kochać. Daj mi trochę pogardy do ciebie. Tak chcę cię przestać kochać, tak chciał cię przestać kochać. Daj mi trochę pogardy do ciebie. Tak chciał cię przestać kochać. Daj mi trochę pogardy do ciebie. Tak chcę cię przestać kochać, tak chciał cię przestać kochać. Daj mi trochę pogardy do ciebie. Tak chcę cię przestać kochać, tak chciał cię przestać kochać. Daj mi trochę pogardy do ciebie. Tak chcę cię przestać kochać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy. Gramy piosenkę z wieku zeszłego. List z pola boju. się z żołnierzem naszej miłości i nic nie ocali. Wszystko co piękne zarewcze układ Mandyli, Zuzów i Montrali. Ciebie, chociaż nie mogę, sam nie wiem jak to robię. Przed chwilą właśnie urwało mi nogę, a moim kolegom urwało nogi obie. Jeśli zobaczę cię z żołnierzem naszej miłości nic nie ocali. Wszystko co piękne zalewcze układ Mandyli, Zuzów i Montrali. Jeśli zobaczę cię z żołnierzem naszej miłości nic nie ocali. Wszystko co piękne zalewcze układ Mandyli, Zuzów i Montrali. Dziękujemy bardzo. Ludzie porządni rzadko są bogaci. Chciałbyś zamieszkać tam, gdzie nie ma ścian, zostać bezdomnym lokatorem wód, być bezrobotnym panem nocnych zmian, tym zasiłkiem zaspokajać głód. Ludzie porządni rzadko są bogaci. Jesteś człowiekiem, ty wszystko stracisz. Ludzie porządni to wielki wariaci, których nie kupisz, chociaż zapłacisz. Dla wolności tylko jedną z dróg, pozostać sobą, nie chcę żadnych ról. Łachmanie widzisz, jak przekracza próg cesarz na dworcach i świętników król. Ludzie porządni rzadko są bogaci. Jesteś człowiekiem, ty wszystko stracisz. Ludzie porządni to wielki wariaci, których nie kupisz, chociaż zapłacisz. Mieszkać wśród gumowych ścian, żyjąc bez klamek, rygowanych drzwi, niepoczytalność jak podnięty dzban, w każdym okrzyku teblowanych drzwi. Ludzie porządni rzadko są bogaci. Jesteś człowiekiem, gdy wszystko stracisz. Ludzie porządni to biedni wariaci, których nie kupisz, chociaż zapłacisz. Zagramy teraz piosenkę, która, no mam nadzieję, że lada dzień zagości we wszystkich rozgłośniach świata. Jak mam zapomnieć cię. Do bermany twych dłoni trudno jest poskromić. Nie chcą lizać moich blizn. Byją teraz w tej piosence, jak zrozumieć, że nie kochasz. Jak pojąć nigdy więcej, jak mam zapomnieć cię. Jak mam zapomnieć cię. Jak mam zapomnieć. Terrorystą tych źrenic łatwo krew mi spienić, kiedy odwracam. Rozszarpujesz moje serce, jak mam istnieć w tej udręce, jak pojąć nigdy więcej, jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć cię, jak mam zapomnieć. Truskawkowe ze zdziwienia brak mi powiek, jak zrozumieć mam cokolwiek. Zrozumieć mam cokolwiek. Ze zdziwienia brak mi powiek, jak zrozumieć mam cokolwiek. Brawo! Wszyscy w stylie klaszczą! Możesz mnie oszukać, uczynić mnie szczęśliwym, żalem i litością też się można żywić. Słowa nic nie znaczą, mowa jest tak tania. Pozwól się namawiać, byś chciała skłamać mi. To są tylko słowa, nikogo nie zranią. Prawda bywa zbędna, nawet przy rozstaniach. Zanim więc odejdziesz, niepotrzebny dramat, pozwól się namawiać, byś chciała skłamać mi. Tylko raz, jeszcze raz powiedz, że kochasz mnie, jeszcze raz, że kochasz. Tylko raz, jeszcze raz powiedz, że kochasz mnie, jeszcze raz, że kochasz. już wolne, wolne przekonania. Dziś fałszować uczuć nikt już nie zabrania. Prawda jest okrutna, zróbmy na nią zamach. Bądźmy łatwowierni, czy nie możesz skłamać mi? Tylko raz, jeszcze raz powiesz, że kochasz mnie. Jeszcze raz, że kochasz. Tylko raz, jeszcze raz powiesz, że kochasz mnie. Jeszcze raz, że kochasz. Tylko raz, jeszcze raz powiedz, że kochasz mnie. Jeszcze raz, że kochasz. Tylko raz, jeszcze raz powiedz, że kochasz mnie. Jeszcze raz, że kochasz. Tylko raz, jeszcze raz powiedz, że kochasz mnie. Jeszcze raz, że kochasz. Tylko raz, jeszcze raz powiedz, że kochasz mnie. Jeszcze raz, że kochasz. Dziękujemy bardzo. Zagramy kolejny numer. Tym razem bez Oksany, taki bardziej męski. I ta piosenka, z tego co pamiętam, w zeszłym wieku również gościła na liście przebojów programu trzeciego. O tym nie mówiliśmy w ogóle, a kilka piosenek, które dzisiaj zagramy, tam gościły. Jedna pani z domu starców, wigilijny zmierzch spokojny, wypatrzyła pierwszą gwiazdkę. Był to start do Gwiezdnej Wojny. Nim zdążyła wyparować, nie pojęła, o co chodzi. Przed wybuchem wyszeptała: Jezus Maria, Bóg się rodzi. Łahaha, łahaha, łahaha, łahaha. Żar pozbawił mowy, rzekła słowa objawienia, że ruch ludzki ujść nie może od swojego przeznaczenia. Łahaha, łahaha, łahaha, łahaha. Thank you.

widzą zło w wytartej skórze, widzą zło w podartych dżinsach. Łysiejący ludzie, którzy własne łby starli na świństwach. Boją się kolczyka w uchu, ci co w uszach są otyli. Chcą nam pępek zaszyć w brzuchu, niby że nas nie spłodzili. Przerażone ryje świni oglądają taniec pogo. Przerażeni kabotyni dbają o swój świński ogon. Tak mieszczańskich mózgów słoma w ciepły gnój zmieniać się może. Nam jest cieplej w naszych domach, im też cieplej w ich oborze. Zabijają nas młodość. Znów Dzięki bardzo. Ta piosenka doszła do drugiego bodajże miejsca. A teraz zagramy numer, który jako pierwszy zagościł kolejny raz, użyję tego słowa, na liście przebojów Trójki. Jako pierwszy to był rok 86. Wy kłamiecie, aby kupić nas. Sprzedajecie nasz bezcenny czas. Wciąż myślicie, że to tylko tłum. Zabraniacie dźwięków wszystkich wprost, ale głos dajemy wszyscy. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Oklejacie się, choć kryjecie, ja dokładnie wiem, że jesteście ludźmi tak jak my, choć czasami władza wam się śni. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. Ktoś was słychać. I nikomu nie wolno. I nikomu nie wolno. I nikomu nie wolno. I nikomu nie wolno. Się z tego śmiać. Śmiać, śmiać, śmiać, śmiać, śmiać, śmiać, śmiać, śmiać, śmiać. Się nie zmieści, mimo to, że nie ma się co pieścić. Mm-hmm.

Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To dla Piotrasa, który przyjechał z Zielonej Góry. polski diabeł zdechł, auto widal. To był koncert zespołu Kobra Nocka, nagrany w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 22 stycznia 2006 roku.